wracamy w niedzielę po 20. Autopromocja. Właśnie minęła piąta. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. You must wake up. Wake up. Wake up, man. Wake up, child. Pay attention. Come on. Wake up. Pani Dorota napisała: dźwięki ofowego budzika rywalizujące z odgłosem deszczu bijącego o parapet. To duet doskonale sprzyjający przedświtowym marzeniom. Kraków w ciężkiej przedświtowej zasłonie deszczowej wita i pozdrawia. No i pan Paweł napisał, aha, no właśnie, znowu pan Paweł zaspał na audycję. Budzik dzwonił, ale ręką pan Paweł wyłączył i dalej poszedł spać. No ale druga godzina, mam nadzieję, że zostanie nadrobiona. A no właśnie, minuta po godzinie piątej, trójka budzi off do godziny szóstej. Thank you. niektórzy z Państwa pewnie rozpoznali. Tak, to ta sama Elena Tonra, wokalistka i gitarzystka grupy Daughter. Tym razem jako X-Ree. To tak po audycji. Polecam też sprawdzić klip do tego utworu, w którym bohaterką jest wspaniała brytyjska aktorka Maxine Peake, osamotniona w jednym z hotelowych pokoi. 6 minut po godzinie 5, trójka budzi off do godziny 6, a tego głosu chyba nie trzeba Państwu przedstawiać. co najmniej zjawiskowo. Tak się pięknie składa, że w najbliższą niedzielę po godzinie 19 usłyszą Państwo retransmisję trójkowego koncertu, na którym wybrzmiały utworu z albumu Kora Ola Ola. Piąty album zespołu Manam z roku 89. Chyba moglibyśmy sparafrazować ten tytuł i powiedzieć: się rozjaśnia, świta. Lata dziecinne, płynny żar oraz Kaliope za nami. A przed nami dwie moje ulubione kompozycje z tej płyty: Życie za życie oraz tytułowe Się ściemnia. Thank you. dwa drzewa rosły. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. do tego albumu, do albumu, który 10 lat temu doczekał się reedycji, doczekał się wersji zremasterowanej, chociaż tak naprawdę to tylko echo tego, co zdarzyło się na przełomie lat 80. i 90. Manam był właściwie rozwiązany, mieli wtedy pewne zobowiązania kontraktowe, trasę koncertową w RFN, koncerty w Londynie, ale było czuć, że coś chyba wisi w powietrzu, że przejmujący głos Kory nie jest już taki sam jak do tej pory, że coś się kończy, coś się zmienia. Zresztą w jednym z wywiadów sam Marek Jackowski stwierdził, że nazwa albumu się ściemnia wcale nie była przypadkowa. A nad Myśliwiecką 357 wcale się nie ściemnia, tylko świta. No właśnie, jak państwu mija ten bardzo wczesny poranek? mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Thank you. Rzeka jest szlakiem dla podróżujących, źródłem wody i pokarmu, domem dla wielu gatunków zwierząt. Naturalną granicą z rzeką wiąże się wiele obyczajów, wierzeń, rytuałów i opowieści. Jest takim miejscem wypoczynku, świętowania i obcowania z tajemnicami. Rzeka to żyły matki ziemi. Tak powiedziały panie z grupy Sutari. No i dzisiaj w Trójka Budzi Off panie debiutują. A pomyślałem sobie, że jeden utwór to za mało. No to jeszcze jeden. Lila Gąski. Lila gąski na gałązki, oj lila do wody, do wody. Oj lila gąski na gałązki, oj lila do wody, do wody. Oj wszystkie gąski przepłynęły, a ja nie mogę, nie mogę. Oj wszystkie gąski przepłynęły, a ja nie mogę, nie mogę. Oj lila gąski na gałązki, oj lila do wody, do wody. Oj lila gąski na gałązki, oj lila do wody, do wody. Oj wszystkie gąski przepłynęły, a ja nie mogę, nie mogę. Oj wszystkie gąski przepłynęły, a ja nie mogę, nie mogę. Oj śpiewaj porosie dziewczyno, oj śpiewaj porosie, porosie. Oj śpiewaj porosie jedyna, oj śpiewaj porosie, porosie. A będę ja cię poznawał po twoim głosie, a głosie. A będę ja cię poznawał po twoim głosie, a głosie. Na gałązki, oj lila do wody, do wody. Oj wszystkie gąski przepłynęły, a ja nie mogę, nie mogę. Oj wszystkie gąski przepłynęły, a ja nie mogę, nie mogę. Oj śpiewaj porosie dziewczyno, oj śpiewaj porosie, porosie. Oj śpiewaj porosie jedyna, oj śpiewaj porosie, porosie. A będę ja cię poznawał po twoim głosie, a głosie. A będę ja cię poznawał po twoim głosie, a głosie. panie z projektu Sutari wcale nie ukrywają, że planeta jest bardzo, bardzo dla nich ważna. Całym sercem wspierają i dołączają się do działań ekologicznych, które mają chronić przyrodę i wszelkie życie na Ziemi. Dialog z tradycjami ludowymi splecionymi wokół tematów natury, wolności, kobiecości i siostrzeństwa. No to tak samo jak na festiwalu Nowa Tradycja, na festiwalu folkowym Polskiego Radia, który wystartował wczoraj o godzinie 20, a potrwa do niedzieli. W tym roku formuła online, a wszystko mogą Państwo zobaczyć na stronach Polskiego Radia. Festiwal Nowa Tradycja. A no właśnie, Lila Gąski za nami, a wcześniej utwór Kośniczki. No to zostaniemy jeszcze w klimacie polskim. Thank you. ballada, rock psychodeliczny, a może i beatlesowskie wpływy. Ta wyjątkowa polska mieszanka dźwięków to Lajos, projekt Patryka Banacha i najnowszy utwór W jakim świetle. Utwór stworzony we współpracy z Heleną Pyłką oraz z Kubą Kuterą. Wczoraj wielka oficjalna premiera, no a dzisiaj premiera w Trójce. You've got a strange look in your eye. Nothing to give and no need to lie. And when the dogs come howl at your door, you're not afraid. It's just a roar. 2013 upłynął w dużej mierze pod znakiem powrotów muzycznych legend, no bo wtedy swoje premierowe albumy zapowiadali chociażby Suede po 11 latach milczenia, David Bowie, no i oczywiście New Orders. Powrócili wtedy z płytą Lost Sirens. I to nie była nowa płyta, bo ten album został zarejestrowany podczas sesji do ich poprzedniego krążka Waiting for the Silence Call. Za 12 minut wybije szósta, a tego głosu to chyba Państwu przedstawiać nie trzeba. Takim bardzo miłym, optymistycznym akcentem żegnamy się z Państwem. Dziękujemy za dzisiaj. Życzymy przepięknego piątku. Szade i na koniec też szade. Irena Dan i Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia. I gave you all the love I got, I gave you more. happen.